wind changed direction and the tempo band took fire. The crowd caught a wind of that crazy killer punch. Δεκαετία του 80 συνέχεια, οι Clash θα έχουν την τιμητική του σήμερα και με άλλα τραγούδια σε λίγο, αφού γίνεται 60 ετών ο Mick Jones από αυτό το φοβερό και ανεπανάληπτο συγκρότημα. Ήταν το Rock the Casbah και χωρίς πολλά λόγια, αυτά που αγαπήσαμε περισσότερο ή λιγότερο, αρκετοί από εμάς ή λιγότεροι από εμάς, στη δεκαετία του 80. Αυτό μου το θύμισε ένας ακροατής όταν έπαιξε Dallas Car. Μου είπε ότι το έπαιζα πάρα πολύ συχνά το τραγούδι όταν είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ εκείνο των Dallas Car. Και το θυμήθηκα και είπα να το ξανακούσουμε. Μετά από 30 χρόνια και. His Box, Dallas Car. He needs some point of reference. He is very cold indeed. Nothing ever happens in his box. Quietly in the night, can you see what you know? Buddha says there is no wrong or right, you just reap what you sow. Giggling out of sight. There's no such thing as shame. With the light glow, the box has gone. He's with himself again. Χρόνια ολόκληρα είχε να ακουστεί σε επίσημο ραδιοφωνικό σταθμό το τραγούδι αυτό, τον Dallas Carr. Είπαμε ότι το συγκρότημα ήταν από τον Mick Karn, τον Japan και τον Peter Murphy, τον Bauhaus. Έχουμε παίξει Bauhaus, αλλά μετά τις διαφημίσεις δεν έχουμε παίξει αυτή τη σειρά τον άλλον από τους Bauhaus, τον Daniel Ash και το συγκρότημα του που είχε κάνει παράλληλα με τους Bauhaus, Tones on Tail. Πάμε λοιπόν τώρα στο άλμπουμ των Tones on Tail. Αυτοί έδρασαν από το 82 μέχρι το 84. Ήταν ένα side project, θα λέγαμε, του Daniel Ash, μέλους των Bauhaus. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό για το συγκρότημα είναι ότι το γνωστό κομμάτι Go του Moby, να θυμηθώ να το φέρω μια φορά με αυτούς, έχει βασιστεί σε ένα κομμάτι των Tones on Tail. Εμείς σήμερα ακούμε ένα άλλο από αυτούς, το Christian Says. Όλη αυτή η σκηνή που ακουγόταν τότε στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα, και που την αγαπήσαμε ιδιαίτερα και στην Ελλάδα. Ήταν ένα από τα πρώτα γκρουπ που ήρθε και είχε γίνει χαμός. Από τότε αγαπήθηκε στην Ελλάδα ο τύπος αυτός. Από δύο extended play που είχε αναβγάλει Birthday Party το 82 και το 83, ακούμε την Ανταρσία στον Παράδεισο. Well, I turned and fled this fucking heap on ducted wings, my flaming pinions, the splints and rags and dashes, nearly hardly flat. Tanker upon tanker, upon 1,000,000 tiny punctures. And that looked like a, that looked like a long, thin red ribbon draped across the arms of a little model girl. Like the crown plan of power. Christ, these smart and strings. These fucking ruptures, enough! Enough is enough! If this is heaven, I'm bailing out. I can't tolerate this old tin tub, so full of trash and rats. Felt one crawl across my soul. For a second there, I thought I was back down in the ghetto. I'm bailing out! Hey, there's a new! Was a born and Lord Shaken even then was dunked into an icy font like some great stinky unclean from slum church to slum church. I spill my hunt to some fat cunt behind the screen. Evil pup and I passed up to the opening. Its light shut the little perforated hatch. At night my body blushed to the whistle of a birch. With a little practice I soon learned to use it on myself. Punishment! Reward! A punishment! Well, I tied on and perched on my bed I was. I sticking a needle in my arm. I tied off the fucking wings burst out my back like I was cutting teeth. Oh Lord, I get down on my knees. I get down on my knees and start to pray. Wrapped in my mongrel wings, I nearly freeze in the howling wind and the driving rain. I'll trash around and around and around. From slum heaven into town, I take my tiny pain and rolling back my sleeve. I yank the drip out of you my veins. You told me ain't I'm bailing out. You heaven, I'm bailing out, and I can't tolerate this old tinter. My threadbare soul teems with vermin and louse. Thought comes like a Κι όμως ένα συγκρότημα τόσο δύσκολο θα έλεγα αγαπήθηκε από χιλιάδες οπαδούς στην Ελλάδα. Nick Cave και Birthday Party. Να ολοκληρώσουμε αυτή τη μισή ώρα με Sisters of Mercy, αρχές του 80, Temple of Love. Shot for the pain at hand. You run for cover in the temple of love. You run for another, but still the same. For the wind will blow my name across this land. In the temple of love, you hide together, believing pain and fear outside. Someone near you rides the weather, and the tears he cried will rain on walls as wide as a lover's eyes. Watches over. My guardian angel walks away. Life is short and love is always over. In the morning, black wind come carry me far away. With the sunlight died and night above me, with a gun for a lover and a shot for the pain inside. Run for cover in the temple of love. You run for another, it's all the same. For the wind will blow and throw your walls aside. With the fire from the fireworks up above, with a gun for a lover and a shot for the pain. You run for cover in the temple of love. I shine like thunder, cry like rain. And the temple of love grows old and strong. And the wind blows stronger, cold and long. And the temple of love. Before this black wind calls my name to you. The Temple of Love με Sisters of Mercy και θυμόμαστε το Rock Club της Παρασκευής. Το καλοκαίρι του 1958 ήταν μια ταινία βασισμένη σε ένα έργο του Tennessee Williams, The Long Hot Summer, με τον Paul Newman μεταξύ άλλων και έπαιζε και η Joan Woodward. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, ένα άλλο Long Hot Summer γίνεται επιτυχία με τον Paul Weller και του Style Council. Don't matter what I do. It don't matter what I do to say. Εδώ έχουμε την περίπτωση ενός συγκροτήματος, των Jam, που ο αρχηγός τους, ο Paul Weller, αλλάζει δραστικά τον ήχο στο επόμενο συγκρότημα του Style Council, και όμως ενώ σε άλλες περιπτώσεις χάνει οπαδούς και αφού πήγε σε μια εντελώς άλλη μουσική, κράτησε όλους εκείνους που τους είχε αποκτήσει από τους Jam, και όχι μόνο με τους Style Council αλλά και στη συνέχεια με τα προσωπικά του άλμπουμ. 1983, ίδια χρονιά, εντελώς διαφορετική μουσική, Herbie Hancock από το άλμπουμ Future Shock. Πριν από τους Clash που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σήμερα, θυμόσαστε ένα γκρουπ που λεγόταν Lynx? Ελάχιστο θυμόσαστε σαν Lynx. Ελάχιστη. Το κομμάτι όμως το ξέρετε. 1981. As far Intuition λοιπόν από τους Lynx, ένα γκρουπ που έβγανε μόνο αυτή την επιτυχία και δύο-τρία άλλα έτσι πολύ μικρά hit, αλλά αυτός ο ήχος δείχνει μια καινούργια τάση που ερχόταν στις αρχές δεκαετίας του 80 που κρατήθηκε και μέχρι την δεκαετία του 90 με αυτά τα χορευτικά σχεδόν Latin κομμάτια. Τώρα θα ακούσουμε τους Fanboy 3, ο τύπος από τους Specials, και το τραγούδι του 83, Our Lips Are Sealed.

mind's back. It's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jerk. Yeah, we're bye-bye. Bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take 1 hour, do your fine. Cheese boy girl. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has slapped to attention. Noon, the landing of the dental convention. Italian monster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. Like cowboys do in TV land. You know what? Back to work and sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. You're friend, you're sweat. But did you notice you ain't getting your friend, you're sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call the marks, a fire at Engels. Came to the jacket at the 7-Eleven. Marks was good, but he had sense. Engels lending a necessary pence. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificence. What do we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 15-0. You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or Rin Tin Tin, who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up Budgie. Woo! Bye.